Allah kimi saptırırsa, bundan sonra artık onun hiçbir dostu yoktur. Zalimleri görürsün ki, azabı gördükleri zaman, geri dönecek bir yol var mı? Derler.